Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Små skridt på stedet, der tilsyneladende tændt ud på børserne. Mandagen bød godt nok på enkelte lyspunkter, hist og pist på indeksniveau. Men mest af alt så var det altså en dans rundt nullet. Vi sætter musik på igen og ser på det hele her de næste 55 minutter, hvor vi også har besøg af David Svante Hansen fra investeringsplatformen The Many. Godmorgen og velkommen til, David. Godmorgen, tak. David, jeg kan forstå på dig, at I har sat jer for at gøre investeringsmarkedet mere demokratiseret. Hvad ligger der i den udmelding? Ja, der ligger to ting i det. For det første, så vil vi jo gerne have, at folk får adgang til det. Mm-hmm. Og lige nu, der ser vi jo et land, eller i Danmark er der jo flere, der er udenfor det, end der er inden for det. Så vi vil gerne have, at folk kommer ind på investeringsmarkedet in the first place, og det gør vi så ved at prøve at give dem nogle produkter, der er i øjenhøjde, som man kan relatere til. Og det er altså særlige produkter, kan man sige, som I beskæftiger jer med. Der er ikke så meget med aktier at gøre over hos The Many, i hvert fald ikke lige nu. Men hvad det har med at gøre, det vender vi tilbage til. Vi skal lige en tur omkring i markedet. Godmorgen og velkommen til dig også, Lars Persson. Tak skal du have, Bodil. Det står du for på denne tirsdag morgen. Yes. Hvad kan vi se derude? Jamen, vi kan se, at tyskerne elsker A.P. Møller pludselig. En storbank har hævet deres kursmål og har sat køb på den. Og omvendt, så er der nogen, der synes, at Carlsberg er blevet forfærdelig, fordi at råvarepriserne stiger blandt andet på aluminium, hvor vi har en stigende tendens på aluminiumdåserne, og vi har stigende priser på korn. Så det gør, at et produkt fra Carlsberg nok bliver lidt dyrere i fremtiden, og så er man lidt nervøs for, om indtjeningen den følger med, fordi skruer vi op for ølpriserne. Det bliver lidt det spændende. Vi kan jo se faktisk de der discount-ølbryggerier, hvis vi går spadestikket dybere, som ikke er børsnoterede Vestfyns bryggerier, nogle af dem her, de lider lidt en lille smule, fordi at råvarepriserne stiger og får det nok også lidt sværere i fremtiden. Så det er historien lige sådan på den korte bane. Så er der jo Så er der kapitalmarkedsdag hos Pandora, og de har hævet deres tilbagekøbsprogram med aktier til i stedet for 500 millioner, så 3,5 milliarder, altså så 3 milliarder har de hævet det med, at der skal købe aktier op. Så det er jo en pæn hånd, der er kommet ind under der, og så ser de en spændende vækst, og de investerer yderligere i deres produktivitet i Vietnam, hvor de investerer 1 milliard her i fremtiden, sådan så de kan øge produktiviteten med 60%. Og det ser ud som, at investorerne tager godt imod den nyhed Pandora op her til morgen med 3,7%, ja. Lars Persson. En kapitalmarkedsdag, som jeg altså sådan oprindeligt først starter sådan for dem, der lytter med klokken 13. Men de skal jo altså, som du lige belært mig om, sende meddelelse ud her fra morgenstunden af, sådan så at alle får informationen på samme tid. Ja, det nytter ikke noget, vi har sendt et slideshow ud til nogle visse mennesker, og så lige pludselig ryger Pandora i vejret, og så sidder der nogen og tænker, hvad foregår der i Pandora i øjeblikket. Så nej, vi skal alle sammen vide, hvis der er nye spændende ting på beding, og det er jo så det, de har sendt ud. Og hvis man så lige trækker en pendant, så er det jo en af de der meget, meget svære knivsæg, man bevæger sig på som børsnoteret selskab, og specielt også mange gange nogle af de mindre børsnoterede selskaber. Det er fordi, jamen, skal man forklare, at man er ved at tale med en kunde, der kan blive noget meget stort, for hvis vi taler nogle af de her små First North-selskaber, vi så FOM-teknologi i sidste uge jo fredag brager op, fordi de var jo kommet ind på en af den her helt vigtige liste. Og de kommer på besøg i morgen. Det er så dejligt. Ja. Det er så dejligt. Jeg har lige været over besøg dem selv, så ja, med god fornøjelse. Det er et rigtig spændende selskab. Det er det i hvert fald. Hvad hedder det nu? Det er jo vigtigt, altså hvor tidligt skal man fortælle, at man måske ved noget, og vi har jo set også sågar med fodboldklubber, hvornår hvis nu klubben ved siden af kom til at fortælle, at de nu havde købt en spændende spil fra en af de her børsnoterede selskaber, så har de fået sådan en portal. Ikke? Så det er meget spændende knivsæk. Og så i den anden boldgade også, hvis vi lige tager i minussiden igen, så var der jo en større artikel i går om Seabrain, der var, aktien er jo stedet fra 4 kroner til 400, og nu er den meget dyr. Så derfor så er der lige nogen, der måske tager lidt af overkrøderen. Men hvis man ligesom skal se forretningsbenet hos Seabrain, så skal man jo se, at det er nogen, der skal lære op. Altså for nogle år siden, så leverede de bare til til kommuner og ministerier i Danmark, og det var meget, meget få leveringer, der var. Det var sådan en ved halvårlig. Nu er de jo kommet ud til Frankrig, til Tyskland, til Mellemøsten, til USA, og det lyder jo ikke, det er lidt ligesom Chemometech, det lyder jo ikke som om, at der er problemer om at skalere forretningen op. Tværtimod, så lyder det som om, at der er muligheder for at skalere op. Så hvis vi nu også kan få fat i hele Benelux-området, ned til hele Østeuropa også, så ser jeg stadigvæk, at der er et interessant potentiale for de her måske meget tunge, kedelige administrative systemer, som dog skal fungere på et eller andet niveau. Så det kan godt være lidt dyrt på kort sigt, men hvis vi nu tager den lange brille på, som vi jo nu skal have på her senere med vores gæst i dag, så kan det jo godt være, at det aldrig bliver for dyrt. Ikke? Så Persson, det der med, at noget går fra 4 kroner til over 400, det behøver ikke at være et problem. Selvfølgelig, hvis forretningen kan bære det, det giver næsten sig selv. Netop. Men det er jo der, hvor man skal sætte sig ned og lave sin analyse og spørge, om den kan det. Ikke? Har du Seabrain i din portefølje eller på din kandidatbank? Jeg har givet den til mine kunder, men jeg har ikke den hverken... Giver du aktie væk? Ja, altså ikke på den måde, men jeg har ikke den hjemme i min aktieskuffe selv, og jeg har den jo ikke med i Millionærklubbens portefølje. Nej. Det har jeg ikke. Men du er sådan et ordentligt menneske, sådan, Lars Persson. Der skal være rene linjer, og du plejer altid at sige det her i klubben først, inden at du begynder at gøre alt muligt andet. Ja. Lars, hvis vi kigger lidt mod nord, så var der jo altså også politisk magtskifte i Norge i går. Altså stortingsvalg, der gav en sejr til den røde blok. Og Jonas Gahr Støre, som altså ser ud til at skulle være statsminister, han er i hvert fald formand for Arbejderpartiet, han overtager sig for Erna Solberg fra Højre. En mand, som jo måske ikke ligefrem selv tilhører arbejderklassen, men det er jo selvfølgelig lidt en anden snak. Han er i hvert fald ret rig. Han er god for, de norske aviser skriver omkring 140 millioner. Så det er ikke så tosset, at hans bedstefar har lavet de her jøtul brændeovne, som vi sådan set også godt kender herhjemme. Lars Persson, er det overhovedet noget, det her, der kan få aktierne til at svinge i nogen retning? Nej, ikke på den korte bane, og jeg tror heller ikke, altså nordmændene kan jo ikke melde sig ud på en eller anden niveau og sige, så vil vi gøre noget helt andet, så jeg tænker, at de følger en eller anden agenda overordnet, der kommer til at være der. Så nej, jeg er ikke sådan nervøs for, at det norske aktiemarked falder ud af sengen eller et eller andet. Nu har de det jo også ret godt med deres oliefond og er forholdsvis rige på den bekostning. Så nej, jeg tænker ikke lige, der sker en paladsrevolution på den korte bane. Nu ser vi jo måske, at amerikanerne begyndt at hæve beskatningen, så det kan jo være en sving med pendul over til den anden ende, hvilket kan gøre, at måske andre lande også enten hæver den eller stopper den her ræs mod bunden med helt lave beskatninger af selskaber. Der var også nogen, der begyndte at overveje, om alle de her penge, der står i dem, eller de her aktietilbagekøb skal beskattes på en eller anden måde. Så det bliver spændende at se. Ja, det var altså i USA, at de også, som du nævner, Lars Persson, begynder at tale om, at selskabsskatten skal hæves igen. Demokraterne foreslår i hvert fald, at den skal helt op på 26,5% fra 21, som jo altså den røg ned på, da Trump han var præsident. Så det svinger lidt frem og tilbage, afhængig af, hvem der sidder for bordenden til synligheden. Lad os nu se, om noget af det overhovedet kommer igennem. Men det var altså noget af det, som investorerne også blev lidt nervøse for i går i USA, og aktierne, som altså handlede sådan... De store indeks sådan lige på den anden side af 0, men Nasdaq kunne ikke. Der kom alligevel op til 0,8, ikke? Så jeg synes egentlig, det var sådan, det var jo bankerne, der trak det lidt op med rentestigninger, men jeg skal også bare se, at vi har også haft et marked, der bare er bullret derudad, så vi skal ligesom stå lidt stille og finde ud af, og det er jo helt, den helt store, alle de her forsyningskomponenter, der mangler, kommer det til at slå ind i regnskaberne, og det er jo nok det, vi står og tripper lidt på sidelinjen, fordi nu begynder de at komme her i 1. oktober, begynder de første regnskaber at tække ind, og så kan vi jo sådan se, hvordan det er slået ind i de forskellige brancher. Transportbranchen, wow, det er en vinder, men hvem er taberne for dyre transport, for dyre råvarer, for manglende komponenter og sådan noget, det er jo den, vi så skal sidde og kigge ind i, ikke? Og det gør vi så, Lars Persson, det gør vi selvfølgelig alle dage her i Millionærklubben, og du kan også følge med over på Euroinvestor, hvor vi også har en historie liggende fra kryptolanden, der var gang i den i Litecoin i går med fake news og alt muligt andet. Der var altså en nyhed ude, en pressemeddelelse, der fortalte, at Litecoin nu skulle være gyldig betalingsmiddel hos Walmart. Det viser at være en and, men gå ind på euroinvestor.dk, hvis du vil læse hele den historie. Lars Persson, i dag så er det også store Apple-event-dag. Der kommer sikkert nyt omkring nye iPhones, AirPods, og Apple Watch, det er i hvert fald det, som tech-folket forventer derude. Kan jeg høre, kommer der til at ske noget, og er det noget, der interesserer sådan en som dig? Ej, altså, nogle gange skal jo tingene lige fælde sig ind. Altså, og nu er jeg jo nok den langsomme tech-mand i skuffen, så du skulle nok mere have haft Mads, der måske kunne have nu er det dig, ja, det ved jeg godt. Men, i starten forstod jeg slet ikke, hvad vi skulle bruge iPad'en til, indtil jeg selv fik en derhjemme. Så nogle gange, så kan man jo også tænke, wow, det var et fedt redskab. Nu bruger vi den så ikke så meget, fordi jeg synes, computeren egentlig er kommet meget godt med, når man det går hurtigt, og jeg ved ikke, jeg er ikke så meget iPad-mand mere, men det var det der, nu snakker vi om Apple Watch og alle de andre ting, der måske kan komme oven på toppen, og nej, ikke lige på den korte bane er det noget, der råber et eller andet vagtigevær til mig i hvert fald, men det kan godt være, der kommer en eller anden feature, som noget med noget kamera eller et eller andet. Who knows? Der er ingen tvivl om, at investorerne i Apple-aktien, de kommer også til at sidde og holde øje med det, så der kan også godt komme forskellige udsving. Lars Persson, inden vi gik i studiet, så fortalte du mig, at det kan godt være, at der ikke sker så meget sådan på indeksniveau. De rykker sig ikke så meget lige i de her dage. Men volumen er også meget lav, så hvad kan vi bruge den information til? Ja, enten så er det jo fordi, at nogen er nervøse, og ikke, der sker ikke så meget handel, så mange aktierne ligger lidt fast. Men hvis du tager sådan en som S&P 500, så kan man se, at i februar, hvordan der var sådan en rigtig god volumen, så kan man så se sådan en sivende tendens herhen til august måned, hvor at vi har en mindre omsætning, så... Det er jo sådan et tegn på, at enten så er der nogen, der har stået af, eller nogen, de har gemt deres aktier inde under hovedpuden og håber på, at der kommer til at ske noget vildere og voldsommere her i efteråret. Ikke? Og mange gange er der også nogen, der siger, at aktier så er jo en vintersport, så det kan også godt være netop, at nu når vi kommer ind til de mørke måneder, så bliver tændt op for omsætningen. Vi må se, hvad der sker. Men vi burde også have folk tilbage på jeg var lige ved at sige, foran skærmene igen. Ja, det... Sommerferien er slut, også i USA, så holder de jo sommerferie i august. Ja. Men det sker altså ikke endnu. Ikke endnu. Persson, yes. Vi venter på noget mere volume, og ja. I mellemtiden så kan jeg selvfølgelig sige endnu en gang velkommen til jer lyttere. Det er tirsdag, og vi taler med David Svante Hansen i dag fra The Many. Vi skal høre, hvad det er, de går og laver Aarhus Stemme. Lars Persson er med mig i studiet, og vi svinger også en linje forbi Tom Hårgaard sidst i udsendelsen. Og du kan selvfølgelig blande dig, hvis du har lyst til at være med, så skriv du bare ind til mig. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal huske at skrive Mio i starten af din sms, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, pensionskasser og kapitalfonde, de har længe holdt øje med alternative investeringsmuligheder, når de skulle sprede risiko og skabe afkast. Men den slags kræver sin mønt, og det har derfor ikke altid været lige let at komme i nærheden af for de private investorer. David Svante Hansen, administrerende direktør i The Many. Tag os lige en tur sådan overordnet igennem. Hvad er The Many egentlig for noget? Gerne, men du sagde det jo faktisk så smukt i din introduktion her, ikke? Det er tak, jo lige præcis det, der er udfordringen for os alle sammen, almindelige investeringsmoklere. Vi har ikke haft adgang til de aktiver, som for eksempel kapitalfond og pensionskasser har købt ind i, og har købt ind i med stor succes, og forøger deres positioner og allokeringer til osv. Og det er det er en skam, synes vi, så derfor så har vi etableret et miljø eller en platform, hvor man som almindelig privatperson kan få adgang til den type aktiver. Og hvordan får man, altså, hvordan foregår det rent praktisk? Jamen det foregår i praksis foregår det på den måde, at du går ind på vores hjemmeside, og så vælger du, hvor meget du har lyst til at investere og i hvad, og så køber du det. Mm-hmm. Og det kan man sige, det lyder sådan helt e-commerce-agtigt, ikke? Og det er klart, at vi har tænkt, at vi vil gerne give investeringsmarkedet lidt flavor af den 21. århundredes brugeroplevelse, ikke? Så det er klart, der er en brugervenlighed tilknyttet det her, som forhåbentlig kunne give folk lidt mere appetit på at gøre det her, end at sidde bag en Bloomberg-terminal. Jamen, det er vi dødelige glade med, om der er brugeroplevelse. Vi går op i afkast her i det her program. Hvordan ser det ud? Altså, først og fremmest, hvad investerer man så ind i, hvis man går ind på jeres hjemmeside og smider penge efter det? Så investerer man i ejendommen. Mm-hmm. Det foregår på den måde teknisk, at vi har struktureret ejendommene i nogle fonde, og du får så mulighed for at vælge, hvilken ejendom du vil investere i, eller hvilke ejendomme du vil investere i. Og det kan du så gøre ved at købe en andel af den fond. Og når du så siger, at du er ligeglad med brugeroplevelsen, så synes jeg faktisk, at det det er et stort problem, at du og måske mange andre ser det sådan, fordi det er lige præcis en af de barriere, der holder folk ude. Og vi vil jo gerne, som du selv sagde, demokratisere adgangen til det. Og det handler jo også om, at det skal blive tilgængeligt. Ikke bare, at man skal have råd til det, det har vi selvfølgelig også fundet en løsning på, men også, at man skal have lyst til det, og man skal kunne absorbere tanken om, at hvis vi går ind i en investering, så er det noget langsigtet, og det er noget, der skal være en vægtet del af din opsparing. Mm. Det er ikke en spekulationsforretning. Så det er sådan en vigtig ting for os. Og så skal vi selvfølgelig levere et afkast, der er en par med markedet. Det gør vi selvfølgelig også. Så selvfølgelig er afkastet også til syvende og sidst det vigtigste. Det starter og slutter med produktet. Men der er også noget, der handler om, at for at du overhovedet kan få adgang til produktet, så skal du også tilgå det, ikke? Ja, men det er måske også bare for at drille dig lidt, jamen, David, det fordi men, det for mig ikke handler om et hjemmeside design her, det her program, det handler selvfølgelig om selve investeringen. Persson, du har et spørgsmål? Men starter det egentlig ikke, fordi nu siger du at investering og sådan noget, altså jeg synes jo egentlig, at investeringsmarkedet har jo aldrig været så tilgængeligt, da jeg startede i 1998, hvor vi skulle gå ned i banken selv og hele det her oprette konto og bespil, og nu kan man selv sidde derhjemme og trykke. Men tror du ikke i det hele taget, det er det der med investeringsbeslutningen, altså hvad skal jeg investere i, altså er det ejendomme, aktier, obligationer, kryptovaluta, det er vel egentlig der, og det er vel egentlig der, hvor vi er for dårligt uddannet sådan generelt, fordi det er ikke noget, vi har med i folkeskolen meget af det, eller på vores gymnasielle uddannelser, det er vel der, vi mangler at få uddannet noget om, at man skal tage hånd om sin opsparing, altså det er vel der, hvor det starter, er det ikke det? Altså det kan godt være, at der ligger en generelt til ansvar for dig selv og din økonomi på skoleskemaet en gang i fremtiden. Det synes jeg er en svær diskussion. Mm. Jeg tror, vi kan se på det på den måde, at den revolution, der har været i kapitalmarkederne, og den adgang, som for eksempel Saxo Bank jo var pioner i, som startede for mere end 20 år siden. Hvor du har arbejdet? Ja, jeg har arbejdet i et datterselskab, mm-hmm. som lavede betalinger. Men jeg tror, at min pointe er, at Saxo Bank og adgangen til investeringsmarkedet for almindelige mennesker er jo noget, der startede for lang tid siden, og Nasdaq digitaliserer børserne for 40 år siden. Ikke? Mm. Der er selvfølgelig en tendens, der går i den her retning. Den er understøttet af teknologi, den er vi hoppet med på, og så siger vi godt, nu har folk adgang til aktier og futures og swaps og forwards og derivater og repoforretninger gennem deres netbank. Men der er ingen, der har adgang til gode alternativer. Mm. Alternativ aktivklasse er noget, som indtil nu har været forbeholdt for et segment, der har kunnet investere mere end 750.000 kroner i et enkelt fond. Det betyder, hvis man skal tænke almindelig sådan allokeringsteori, at du skal have en investerbar formue på en 4-5 millioner kroner. Og det er jo de færreste, der har det, trods alt. Men hvis du kan sænke den barriere, og du kan åbne op for, at folk også kan gå med for 650.000 og 550.000, så betyder det, at den samlede investerbare formue kan at folk, der har mindre beløb til rådighed, også kan komme med, men stadigvæk få en optimal risikospredning, svarende til en pensionskasse. Og det kan man altså så over hos dig og hos The Many, David. Man behøver ikke at lægge mere end... Hvad skal man lægge? Jeg tror ikke, vi har nogen nedre grænse mere. Det er jo ikke fordi, at du kan investere 100 kroner på vores platform. Giver det mening at investere 100 kroner? Nej, det gør det selvfølgelig ikke, hvis du vil bruge det som en langsigtet del af en opsparing. Men det her handler jo om også at demonstrere, at der er ikke nogen barriere længere. Den har vi effektivt fjernet. Der er ingen, der skal forestille sig, at de bliver dollarmillionærer på at lave en investering på 100 kroner. Selv den mest spekulative kryptoforretning vil jo ikke give dig det resultat. Men det handler om, at vi mener ikke, at der skal være en barriere overhovedet. Den barriere er i min bedste opfattelse noget, som holder folk ude for et marked, og det er et marked, som vi alle sammen kunne fordele i. Men David, forklar mig lige, for jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det. Hvordan er I kommet uden om den der grænse på 750.000 kroner? For det er jo ikke, fordi alle de andre fonde, de bare sidder og klapper sig selv i hænderne og siger, vi lægger os også på 750.000 kroner. Der er jo ligesom nogle myndigheder, der har sat nogle regler for, hvad man må gøre derude. Hvordan er I kommet rundt om det? Jamen, det har vi gjort ved at investere meget, meget hissigt i risikostyring og compliance, og så har vi fået en specifik tilladelse til at markedsføre vores fonde til det, vi kalder for detailkunder i Danmark. Det er vi meget bekendt den eneste fond, eller forvalter alternative investeringsfonde, der har i Danmark, som ikke er bankejet. Og det betyder, at vi har muligheden for at bortse fra det der krav om 750.000 kroner. Men til gengæld betyder det også, at vi skal give en masse investorbeskyttelse, som de andre forvaltere ikke skal. Mm-hmm. Når man kvalificerer som en såkaldt semiprofessionel investor, så skal man jo i virkeligheden huske på MiFID-reglerne, så er man inde i det professionelle segment, men man giver afkald på sin investorbeskyttelse, og lovgiver har sagt, godt, den her person har på en eller anden måde demonstreret at kunne opbygge en vis formue, derfor har man sat en grænse på 100.000 euro, ikke? Eller 750.000 kroner. Den er lidt arbitrær, ikke? Fordi vi kan alle sammen falde ind i penge, ikke? Og hvad hedder det? Og det kan man jo gøre ved fordi man laver en virksomhed, der bliver solgt, eller fordi man arver nogle penge, eller hvad det nu er. Der er alle mulige mærkelige måder, men man frasiger sig sin investorbeskyttelse, når man gør det her. Og vi har jo så skruet helt op for investorbeskyttelsen. Vi har depositarer på fondene, der sidder og holder øje med cashflows dernede på daglig basis. Vi har, nogle meget mere udvidede informationsforpligtelser, så vi leverer meget mere information til investorerne. Vi stiller den indre værdi på vores fonde hver 14. dag. Det er der heller ikke noget, man ser i fondsverdenen normalt, og det betyder faktisk, at man kan følge med i, hvordan det går med ens investering, i modsætning til det almindelige, hvor man eller i de andre fonde, som du snakker om, ikke, hvor man en gang om året får at vide, at så steg den, eller så faldt den. Her der har du nærmest, og jeg ved godt, det ikke er live, når vi sidder og kigger op på aktieterminalen op, men du har noget, der minder om en udvikling, så du kan følge, du kan forstå, hvad det er, der sker. Hvis der er nogen, der flytter fra en lejlighed, så falder værdien lidt. Hvis der er konstant positiv drift, som der jo er i dem alle sammen, så... Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det, du siger med fondene, at de kun gør deres indre værdi op en gang om året. Det er, fordi vi er over i det alternative space. Der er nogle... på den måde. Inden for de almindelige investeringsforeninger er det jo noget helt andet. Der har du ofte daglig navfastsættelse. Men det er også nemt, fordi der skal du ind og vurdere, hvad koster et noteret værdipapir. Mm. Inden for de alternative, der skal vi jo have en valuar ud og vurdere. Vi skal sidde og lave nogle beregninger selv, sådan så vi kan finde ud af, om afkastkravet er det rigtige, så vi kan finde ud af, om lejlighederne er lejet ud, hvad driften er, er der nogle forpligtelser osv. Og den beregning, den er jo den har jeg jo fuldtidsansatte mennesker til at sidde og lave. Så derfor så er det jo administrativt tungt, og det er noget af det, du får som detailinvestor, som du ikke får som professionel. Og alt det gør jo også, at det netop er supersvært at gå ind i det selv som lille detailinvestor derude og komme ind på de der markeder, alternative markeder, som I altså beskæftiger jer med. David, når jeg går ind på jeres flotte hjemmeside, så kan jeg se, der er tre faneblade, som hedder Property, Energy og Market. Lad os lige komme tilbage til produktet og udfolde det lidt mere. Hvad er det så egentlig, der ligger i de her tre faneblade? Under Property, der har vi ejendomsinvesteringer. Mm. Under Energy, der har vi investeringer i infrastruktur. Vi fik at vide, at Finanstilsynet godkendte vores tilladelse til at markedsføre de her infrastrukturfonde til detailinvestorer i sidste uge. Så det forventer vi mye snart at gøre, og der kommer vi til at fylde op med vindprojekter i første omgang og sol down the road. Og så har vi Market, som er en facilitet, hvor man kan se, hvad der er af tilgængelige værdipapirer i de eksisterende projekter. Det vil sige, det er ikke forbeholdt ejendom, det er det selvfølgelig nu, for der ikke er noget renewables derude nu. Men pointen er lidt, at vi har to typer fonde på platformen. Vi har nogle åbne fonde, og vi har nogle lukkede fonde. Og de åbne fonde, dem kan man jo som investor komme ind og ud af, så der er skabt en eller anden form for begrænset likviditet i dem. Og det betyder, at man som investor kan melde sin afgang med et par måneders varsel. Når man gør det, så sætter vi selvfølgelig de andele i gåsøjne til salg på platformen. Mm. Hvor meget tager I for det? Det tager vi faktisk ikke noget for. Nej. Fordi det er jo en indbygget del af produktet, at man ligesom skal... Man kan sige, vi tager 1% af det beløb, som folk indløser. Så hvis du indløser 10.000 kroner på platformen, så napper jeg 100 kroner for den ydelse. Men det koster ikke noget at købe den. Okay. Hvor nemt er det egentlig at komme ud og ind? Vi så jo, da finanskrisen rullede, der var der jo så en investeringsforening faktisk, der havde investeret i ejendommen, og lige pludselig så stod der jo en masse mennesker og bankede på døren og gerne ville sælge deres investeringsbevis, hvilket jo gjorde det rimelig umuligt. Man måtte faktisk lukke handlen ned for, i den investeringsforening, fordi man kan jo ikke bare sælge en ejendom fra den ene dag til den anden. Hvor lidt likvid bliver jeres produkt, når nu stormen raser, og det bliver sort udenfor, og ikke det bliver ligesom happy days og here to go, som vi har lige i øjeblikket? Ja, man skal jo ikke snyde sig selv på hvad hedder det, på åbne fonde eksisterer der en reel likviditetsrisiko i tilfælde af et scenarie som det du tegner der. Ja. Men det er jo ikke, og det skal vi bare lige sætte en streg under, det er ikke én investeringsforening, du taler om der. Altså bare under, da corona gik i gang, så vi jo ejendomsfonde lukke ned til højre og venstre og suspendere handlen. Nu kan jeg bare huske en specifik, ja, okay, jeg selv sad og kiggede på. Altså, det var derfor, jeg tog den frem. I et krisescenarie, der står man jo i en situation, hvor man også er nødt til at beskytte investorerne. Mm. Og det er jo et eller andet sted også det, vi får vores penge for, for at forvalte investeringerne. Og der kan man sige, der ligger to elementer i det. Det ene, det er porteføljepleje, og det andet, det er risikostyring. Mm. Porteføljeplejen, det er jo et spørgsmål om at gå ud og vælge de rigtige aktiver. Risikostyringen er at sørge for, at man er modstandsdygtig i tilpas lang tid at man kan efterleve de forpligtelser, som fonden har til at indløse investorer. Mm. Men det er også noget, der handler om, at hvis der lige pludselig kommer et krak eller en virkelig finansiel nedtur på de pågældende markeder, så er man jo også forpligtet til at gate fonden og sørge for, at investorerne bliver behandlet lige. Fordi det nytter jo ikke noget, at halvdelen kommer ud den ene dag til den ene kurs, og de andre sidder tilbage med problemet. Så i sådan en situation, der er det eneste rigtige jo at simpelthen gate fonden tilsvarende et bankrun i klassisk forstand. Og det er jo selvfølgelig noget, der adskiller sådan en slags investering her fra det marked, vi kender, hvor man jo altså kan handle. Jeg var lige ved at sige 24-7, det kan man selvfølgelig ikke, men når markedet er åbent, så er der jo altså priser derude, medmindre der sker et eller andet fuldstændigt, og markedet lige altså bliver stoppet i en eller anden periode. Og det er måske lidt sværere for jer. Ja, og det synes jeg faktisk er også lidt af en tilsnigelse, ikke? Fordi hvis vi kigger på alle de marketmakere, der er, så forsvandt de jo alle sammen fra børserne den dag, hvor det gik rigtig galt. Ikke? Den britiske tidligere, hvad er det, sådan en governor of Bank of England, han siger jo, at likviditet er en illusion. Og jo større markedet der er, jo bedre bliver den illusion, ikke? Den der tanke om, at du altid kan komme ud, altid, af alting, den har jo sine begrænsninger og sine modifikationer. Den kan fungere mere eller mindre vel, mere eller mindre godt, ikke? I mange situationer kan et aktiemarked eksempelvis jo være meget mere robust, og jo større det er, jo mere robust er det, ikke? Hvad er det, 80% af verdenshandel bliver slået på 16 børser, ikke? Så der er jo helt klart noget med, at jo bredere likviditetssiderne er, og større pulsen er, det større er illusionen om, at det er et likvidt marked. Jamen, så lad os bare lige skære det ud i pap, David, fordi lad os tage det worst case scenario og et best case scenario. Hvornår kan jeg så komme ud af mine investeringer, hvis jeg investerer ind i The Many? Lad os tage worst case først. Altså, Et worst case scenario på du skal være opmærksom på, først og fremmest, at vi har to forskellige produkter. Vi har åbne fonde, og vi har lukkede fonde. Mm. De lukkede fonde, dem kommer du ind i, og så bliver du ind i dem i 10 år. Og så kommer du ud. Og der er ikke så meget at snakke om. Så kan man selvfølgelig godt anmode om at blive indløst, men det skal man jo ikke regne med at kunne blive overhovedet. Så det er en 10-årig investering, hvor at man lige så stille og roligt vil opbygge en del af en opsparing. Det lidt mere likvide produkt, ikke? De åbne fonde, dem kan man som udgangspunkt komme ud af med 2 måneders varsel. Ikke? Så hvis jeg siger i dag, den 14. september, jeg vil gerne indløses af fonden, så kan jeg komme ud 1. november. Mm. Så 1. november, ja. Ja. Så man skal selvfølgelig ikke sådan på den måde direkte sammenligne det med en aktieinvestering, men det er jo også netop for at lave nogle alternativer til aktier, så man ikke kun har den risiko, der eksisterer i form af aktiemarkedet, at man måske skal tænke på at gøre noget andet. Du kan sige, at det er selvfølgelig et alternativ til en aktie, men det er lige så meget et alternativ til en obligation. Mm. Og det tror jeg måske egentlig er et af de vigtigste budskaber, fordi hvis du kigger på den type portefølje og allokering, som vi alle sammen har gået rundt med som tommelfingerregler i mange år, så har vi den der 60-40 tankegang, ikke? Og hvad hedder det? Og så må man jo spørge sig selv, hvor meget giver det mening at låne 40% ud til folk, der ikke gider betale for det, ikke? Altså, det paradigme om, at vi havde aktier og obligationer, har jo også været baseret på en forudsætning om, at det var de ting, der var til rådighed. Og nu har vi introduceret et reelt alternativ til obligationer, ikke? Så du vil ikke høre mig nogensinde sige, at du skal reducere din aktieportefølje. Mm. Du skal beholde den, du skal måske endda forøge den, fordi det viser sig jo, at det er fornuftigt. Nu er jeg ikke investeringsrådgiver, men jeg synes bare, at det er fair at sige, at det rum, som du skal bruge til at balancere din portefølje, kan du også godt balancere med noget illikvid. Altså, der er langt fra den situation, hvor du har brug for nogle af dine penge, eller brug for at realisere nogle af dine penge, til du har brug for at realisere rup og stup. Mm. Ikke? Og det er derfor, at det er faktisk okay at have noget illikvid i din portefølje også. Men David, kan jeg så få lov at høre dig sige, hvad I forventer i forhold til afkast? Altså har I gjort jer nogle... Jeg ved godt, der er ikke nogen, der ved, hvad der sker i fremtiden, men hvis man kigger sådan tilbage i historien, så må man kunne arbejde sig frem til en eller anden form for forventning. Det kan man selvfølgelig også. Jeg vil sige, at vores ejendom de sidste år har jo virkelig performet fint. Jeg har fundet, der har jeg tror, jeg har lovet folk en 8% på afkast egenkapitalsforretningen før skat gennemsnit over 10 år. I sidste år leverede vi 8% på de dårligste, 15% på medianen og 30% på de bedste. Ikke? Det er et flot afkast på en ejendom. Jeg tror, at det rigtige sted at ligge den er, at den skal ligge på en 5-6%. Mm. Hvis man er realistisk og kigger på, hvordan markedet udvikler sig fremover, så er 5-6% også et flot afkast. Bestemt. Men det er jo faktisk nogenlunde også, at vi sådan historisk set siger, at det aktiemarkedet giver. Ja, og der er ikke nogen grund til at tro, at hvad hedder det, ejendommen skulle performe meget bedre eller meget dårligere over en langsigtet periode. Ja, og så er der selvfølgelig nogle år, hvor det går helt amok den ene eller den anden vej. De sidste par år, der har aktiemarkedet givet virkelig godt, men det har nogle af dine ejendomsprojekter. Det har ejendommen jo bestemt også, ikke? David, I er, hvad man kalder en fintech-virksomhed. Er der en balance i det? Er I lige meget tech som finansiel, eller hvor ligger den balance? Jeg prøver at finde ud af, hvad for en boks jeg kan putte jer ind i. Jeg er virkelig glad for, at du spørger, fordi der er mange fintech, som enten er et tech-selskab med en licens, eller en bank med en tech-afdeling. Ikke? Jeg synes, vi prøver at ramme balancen 50-50. Det er et spørgsmål om, at der er noget symbiose i de to ting, og hvis vi kan få dem til at arbejde sammen, så er det der bliver skabt værdi. Mm. Så derfor har vi... næsten præcis lige mange mennesker ansat i de her forskellige funktioner. Men det er klart, at hvad hedder det, lidt afhængig af det stadie, vi er på, så er det den ene eller den anden del, man skal lære. Jeg har jo pt. 14 fonde under forvaltning. Det er klart, at det kan jeg gøre med så mange finansielle kompetencer, og så meget risikostyring, så meget porteføljepleje. Så meget compliance, så meget værdiansættelse. Men tech-siden er jo et spørgsmål om også at få det her til at skalere, sådan så jeg også kan køre 28 fonde med de samme mennesker. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, der er det selvfølgelig nødvendigt at lave nogle trade-offs, men lige nu, der hedder det 50-50, og det er også for at give folk en god brugeroplevelse, ud over et godt afkast. I er støttet af Vækstfonden. I fik 20 millioner ind i februar, der er i hvert fald nogen der så bestemt tror på jer. Hvad er de penge gået til, eller hvad skal de gå til? Jeg støttede, ikke? Vækstfonden har investeret i os. De har købt aktier for pengene, ikke? Så man kan sige, det er ikke for vores blå øjnes skyld. Det er fordi, de kan godt se, at det her er på vej i den rigtige retning. Og at der er et marked for investeringer. Det vi har haft meget fokus på siden februar, det har været for det første at etablere det her med de lukkede fonde, ud fra en hypotese om, at hvis du ikke skal investere 750.000, så er det okay, at det er illikvidt i en periode, hvis det bare er et mindre beløb. Ikke? Den anden ting, vi har haft super meget fokus på, er selvfølgelig at få gang i de grønne aktiver. Det er noget, vi besluttede for 2,5 år siden at gøre, men ting tager tid, og når man skal hele vejen rundt om alting med licenser og governance-strukturer og have alting på plads, så er det en stor opgave. Men det har vi brugt rigtig meget krudt på at løbe efter her i det første halvår af 2021. Og hvem sidder og definerer ude hos jer, hvad der er gode, grønne aktiver så? Jamen, altså for det første, så har vi jo en investeringsafdeling, som beskæftiger sig med at sidde og screen cases, ikke? Det er også klart, at vi har også en investeringskomité, og hele den her proces med at sidde og vælge aktiverne er jo viklet ind i nogle forskellige strukturer. Så vi har en fond, der sætter nogle investeringskriterier, så har vi en forvalter, der skal navigere inden for dem. Og hvis vi ligesom finder et aktiv, der passer på de kriterier, så kommer den i investeringskomiteen. Hvis den ikke gør, så må man jo til fondens bestyrelse. Noget af det, der er sådan lidt særligt ved vores case, er, at en traditionel fondsforvalter rejser jo en masse penge, og så bruger de dem. Her der siger vi jo til folk, vi har tænkt os at købe det her. Vil du være med i det? Mm-hmm. Og den forskel betyder jo også, at tanken om at vælge aktiverne er en lille smule inden for skiven af det, vi kalder demokratisering. Ikke? Fordi det betyder jo faktisk, at det ikke er sådan, du investerer nogle penge, og så bruger vi dem diskretionært. Vi fortæller dig rent faktisk upfront, hvad er det, vi har tænkt os at købe. Du kan se det. Hvis det er en ejendom, kan du cykle ned forbi den og sparke til murstenene. Hvis det er en vindmølle, så skal du nok lidt længere ud i landet, men du kan se den, og du kan bruge den som en screensaver på din computer. Ikke? Mm. Så er der på vandcyklen, hvis det er vindmøllerne. Men David, hvad sker der så med de der investerede penge, hvis at der nu ikke er nok, som vil lægge penge i fonden til, at I kan købe det, I gerne vil? Så tilbagebetaler vi dem. Okay. Det er jo også et spørgsmål om, at vi gør det her jo. Vi gør jo det her for kundernes skyld. Hvis vi tænker, at den her ejendom, den er super god, den giver sådan et afkast, der er en upside i den, osv., men der ikke er nogen, der vil have den, så skal vi jo ikke købe den. Og der kan man sige, det er jo her, hvor du rent faktisk får testet hypoteserne om investordemokrati af i praksis, ikke? Fordi du kan virkelig stemme med tegnebogen, ikke? Og sige, nej, det her det var ikke interessant for mig. Vi har også, og det kan vi også se på vores platform, vi har nogle vi købte en ejendom ude i Vandløse, for eksempel, for 2 år siden. Den var det næststørste ejendoms- eller crowdfundet ejendomsinvestering i Danmark til dato. Aktierne på den blev snuppet sådan her, ikke? Altså, vi havde den online på platformen i 6 uger, men så kørte vi et andet projekt i Aarhus, og det lå 2,5 måneder, og det var der ikke nogen, der gad have. Mm. Og så købte vi det ikke og betalte folk pengene tilbage, og så er den jo ikke længere på den måde, ikke? Men man kan se, at der er en stor forskel på efterspørgselen baggrund af ejendommenes karakteristika, og placering også, ikke? Beliggenhed. Det er jo. Mm. Der kommer et par spørgsmål ind, David. Lad os lige prøve at hoppe omkring med Palle Ejort fra Vordingborg. Han spørger, hvordan tager man gevinst hjem, hvis der er en fortjeneste? Er man så helt ude og skal starte forfra igen, eller kan man investere, altså ligesom lade pengene blive og investere dem igen? Altså, det kommer jo an på, hvad det er for, hvad man mener med at realisere. Fordi hvis vi taler om og simpelthen blive indløst, så får du dine penge tilbage, og så må du selv vælge, om du vil geninvestere dem i et af vores åbne projekter, eller om du vil smide dem i en aktiesparekonto i en bank, eller hvad du nu har lyst til. Yes, så er pengene altså ude. Og Benny i Nivå, han er lidt inde på det omkring skat, hvordan afkastet bliver beskattet i de her ejendomsfonde, som vi altså taler om. Ja, det er både plus og minus, skriver han. Taler vi om, hvis vi taler om selve fonden, så er det et helt almindeligt selskabsbeskattet vehicle. Vi bruger som de første og eneste i Danmark en selskabsform, der hedder en EIF SICAV. Og det er noget, som man igen fra lovgivers side har indført i dansk ret for at gøre kapitalforvaltning i Danmark mere attraktiv. Vi kender SICAV-formen fra også fra USIT-området og sådan nogle ting, men vi kender det også fra Luxembourg, Irland og sådan nogle steder, hvor fonden er meget typiske. Skattemæssigt bliver fonden beskattet som et selskab i Danmark. Og hvordan bliver jeg som ja, bliver som investor? Aktieavance beskattet som udgangspunkt. Ikke? Nu skal man passe på, hvad man siger, fordi alle er jo forskellige, og man kan jo investere både som et selskab og som en privatperson, og det, jeg siger, gælder for privatpersoner, ikke? Yes. Så fik vi lige et par spørgsmål rundet, David. Jeg kan se, at der er flere af vores lytter, som altså er interesseret i at høre mere om det. Man kan selvfølgelig gå ind på The Many og læse mere selv. Vi skal til at runde af, fordi at, vi skal videre til London og Tom Hårgaard. Men David, bare sådan lige her til sidst. Visionen. Hvor er The Many om 5, 10 eller måske 20 år? Forhåbentlig alle folks porteføljer. det er klart, at vi ved godt, at der ud over et ønske om at give folk noget, de ikke har haft før, og gøre det accessibelt for dem, også ligger en pædagogisk opgave i at sige, det er faktisk en god idé at investere i alternativer. Mm. Vi skal investere langsigtet, vi skal ikke prøve at tage nødvendigvis, det kan man jo også gøre, hvis man er den type, men det handler ikke kun om spekulation, det handler også om at tænke sig om sin opsparing. Bestemt. David Svante Hansen, administrerende direktør i The Many, tusind tak, fordi du kom og besøgte os. Tak skal du have. Og så skal vi altså en tur til London, hvor vi har fået Tom Hårgaard med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Tom. Godmorgen. Tom, jeg er vanvittigt spændt på at høre dig efter en uge, hvor vi desværre ikke har haft lejlighed til at tale med dig, og hvor markedet har vist sig sådan måske ikke helt så positivt, som vi ellers så før i tiden. En ting, som måske har gjort, at du har hoppet på shortsiden igen, eller hvad siger du egentlig til det marked, som vi ser lige nu? Ja, du må undskylde, jeg er lidt ufokuseret lige nu, men jeg lægger til mine kortpositioner netop som vi snakker sammen, har jeg synes, at DAX'en har brudt nogle kritiske niveauer nu, og jeg har lagt yderligere til min kortposition. Jeg sad og kiggede, og jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke var med i sidste uge, men det er jo, hvad der kan ske. Det er vi når man også. Ikke kigger i sin Når man ikke kigger i sin dagbog og siger, at man rent faktisk burde, så jeg vil gerne have lov at sige undskyld. Det var fuldstændig min fejl. Jeg sad og kiggede de sidste 30 år igennem, om hvordan en september udretter sig. Og det, jeg synes, der var utrolig interessant, det var, at i det øjeblik, at man ser en svag start på en september måned, så er tendensen til, at så manifesterer sig den til en god bevægelse nedad. Og den måde, vi startede september på i USA, med vi havde en feriedag, og jeg ved ikke, om du kender det udtryk, buy, sell in May and go away until St. Ledger's Day, eller Labor Day. Jo, det har jeg Labor hørt. Ja, det har jeg vist også hørt en gang eller to i vores karriere. Og jeg synes bare, det var utroligt interessant på den måde, det udartede sig på, fordi i det øjeblik, at likviditeten kom tilbage i markedet, og vi havde... Og vi ligesom havde fået sommeren bag os, og juli og august måned på en eller anden måde havde ligesom kørt igennem systemet med lav volumen. Så pludselig så begyndte vi at se meget mere aktivitet. Og da jeg så kiggede den her tidsperiode igennem fra de sidste 30 år, det har ikke så lang tid, man kigger jo bare på september måned, så var der en meget klar tendens til, at hvis du begynder at se svaghed i startene, lige ud af starthullerne i september måned, så er det en rigtig god idé at lægge sig kort markedet. Og jeg har i og for sig prøvet at presse den korte side så meget, som det nu har været muligt, i de sidste par uger. Det har ikke været uden sine udfordringer, fordi der er jo stadigvæk folk, der tror, på en eller anden måde også inklusiv mig selv, at det her marked, det er ikke parat til at tage den helt store fald. Men det, man skal være opmærksom på, det er, at juni måned og september måned er blandt de svageste. Altså statistisk set, hvis du ligesom skitserer januar til december måned, så ligger juni og september måned blandt de svageste historisk set i afkast på et aktieindeks i USA. Så derfor passer tesen ganske fint, at hvis vi skal se noget svaghed, så vil det være her og nu. Og så er der selvfølgelig også de der konspirationsteorier, der siger, at den måde, som markedet udarter sig lige på nu, det er også fuldstændig det, som vi så i 1987. Så der er virkelig folk, som jeg kender, som har lagt sig i den helt store boldgade for, at vi skal have krakket i i 2021 eller 1987. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg deler. Ja, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg deler den mening. Men jeg synes bare, at lytterne skal være vide, skal være opmærksom på, at der er altså folk, der læser de helt store, de helt tunge skyer derude. Så det er jo sådan. Sådan er der så meget. Altså 1987, hvor vi jo altså havde en dag, hvor det faldt, hvad var det, 20-25% eller sådan et eller andet? Og ja, altså, det var helt. Det var omkring 20%. Jeg tror, at historikeren Lars ikke i studiet, det kan være, at han kan hjælpe os med det. Tom, jeg elsker at høre, hvordan du, ligesom vi jo gør hver morgen, simpelthen sidder så for dig selv åbenbart også at debattere lidt frem og tilbage på den ene side og på den anden side, og jeg tror, det skal ned, men alligevel tror jeg ikke, det skal rigtig meget ned. Altså, jeg tænker, de er meget sjove at høre de der debatter, der foregår hjemme hos dig. For det er faktisk sådan, Hårgaard, at som du siger, og som Lars og jeg faktisk også stod og talte om, inden vi gik i studiet her til morgen, at det kan godt være, at det føles som om, at i hvert fald dele af markedet er sådan en lille bitte smule surt. Men på den anden side, så ser det jo også ud som om, der kommer penge ind, lige så snart det falder bare en lille smule. Det vil heller ikke rigtig være sådan rigtig surt, det marked. Nej, det er det ikke. Og jeg synes, at jeg vil tage en anden klog mands ord, en herr Lars fra Jyske Bank, som jeg talte med i går, og han fortalte mig, at egentlig så var deres, nu skal jeg ikke lægge ordene i deres mund, det skal de selv have lov at udtale sig om, men han mente, at hvis der var noget risiko, så er det inflation, og det så mente han, det ville ramme tech-aktierne hårdest. Og det synes jeg måske var et meget interessant perspektiv at bringe det videre, fordi han mente, at det ville nok. Det vil nok det, at det vil presse earningens mest. Og det diskuterede vi så, men vi diskuterede så også samtidig med, at det var svært at se, hvor pengene ellers så skulle flyde ind, hvis det ikke kunne flyde ind i aktiemarkedet. Det er jo så også et andet interessant perspektiv. Men så kan vi jo også gå helt ned, og vi kan også virkelig gå helt ned på lavpraksis, hvis du har lyst til det, ja, og sige, hvor meget en flaske sødmælk kostede at stige i supermarkedet i sidste års tid i Danmark, og hvorfor har jeg så pludselig så tomme hylder i London. Der er altså nogle ting, som ikke helt er kommet i stand efter coronavirusen, og verden er begyndt at åbne op igen. Der er transportproblemer, der er logistikproblemer, så det, jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at påvirke aktiemarkedet, men nu har jeg i hvert fald lagt mig på den korte side, og så kan det også godt være, at de her ret ufortrøstningsfulde ETF-positioner, jeg er kørende med på min Saxo Bank-konto, de måske begynder at se lidt lys igen. Så er det måske meget godt, at du ikke fik lukket dem alligevel. Ja, trods alt. Men som Hårgaard, jamen jeg hører også, hvad du siger, og jeg forstår også de argumenter der, når vi taler inflation og højere renter, og det er tech, der måske ligger lidt dårligt i den der blæst, der kommer der bagfra. Men altså, ikke desto mindre, så har vi jo set, at inflationen er steget, og det er jo ikke fordi, når jeg kigger på Nasdaq-indekset, det ser stadigvæk ud som, der er købere. Selvfølgelig er der det. Mm-hmm. Og der er ingen tvivl om det, men det, du så også skal være opmærksom på, det er for eksempel, lad os tage en krise, som de mennesker, som er ankommet til aktiemarkedet de sidste par år, de kan huske, fordi de kan nok ikke huske, hvordan bæremarkedet i 2001 så ud, men de kan måske huske, eller har måske hørt noget om bæremarkedet i 2007 og 2008. Det er jo ikke sådan, at markedet bare falder i en lang snøre. Det er det jo vitterligt ikke. Så selv når du kigger på for eksempel de værste dage i 2008, for eksempel så havde du en minus 10% dag den 15. september, den dag, hvor Lehman Brothers, hvor man så personale vandre ud med deres kasser ude i Canary Wharf i London, og det var noget af det mest tragiske, man kunne se. Men omvendt, dagen efter, der steg Dow Jones som en 9%. Og det skal man også lige være opmærksom på i historisk perspektiv, at efter de aller værste dage, har vi altså en tendens til at se de aller bedste dage. Jeg kan tydeligt huske min juleaften i 2018. Jeg sad og gned hænderne over, hvor mange penge jeg tjente på vejen ned der den 24. mens man stod og skar gåsen. Og markedet og Dow faldt 700 point der en juleaften. Anden juledag, der steg Dow Jones som 1100-1200 point. Så jeg tror også, en del af det at være en daytrader og en spekulant, det er også, man har lidt, man skal også lige være sådan lidt opmærksom på de store perspektiver, fordi hvad der end tænker om aktiemarkedet, så er det jo altså også drevet af frygt, det er også drevet af grådighed, og nogle gange, så kommer vi måske lige lidt for langt fremad i den ene eller den anden retning, og så er der folk, der præcis som du siger, så træder de ind og siger, nu synes jeg, at Nasdaq er blevet billigt, eller nu synes jeg, at Dow Jones er blevet billigt. Så det, altså, selv i bæremarkedet har du nogle fantastiske dage opad. Det skal man være opmærksom på. Ja. Men du satser altså i hvert fald lige nu på, at tjene penge på, at DAX'en skal lavere. Hvornår kommer du til ligesom at lukke sådan en position som Hårgaard? Altså har du sådan inde i dit eget hoved et eller andet take profit, eller lader du den bare køre og holde øje med signalerne sådan nedadgående? Det er nok min store svaghed, det er, at jeg altid tror, jeg går altid efter den helt store puls over, så jeg tænker altid, den her gang, der bliver den helt store. Og når man har fået ret en gang, eller som jeg fik ret i 2020, i marts, april måned 2020, så er det svært at glemme, hvor mange penge man tjente dengang, og så er næsten alt det andet. Det er som at gå ind på casinoet, og man har fået den helt store gevinst. Og næste gang man går ind på casinoet, så er man måske ikke helt tilfreds med en lidt mindre gevinst. Det kan også være lidt af en... Jeg kender mange traders, som har ramt den helt store puls over og tjent masser af penge, og de er aldrig blevet de samme traders derefter. Og det er jeg meget opmærksom på i min egen, som du siger, min selvsnak. Ja, så skal der ikke gå hen og blive alt for grådet tom. Altså, det er jo... Altså, det er ikke hver årti, man får sådan en 20% fald i Dow Jones over to-tre uger. Ej, men Hårgaard, bare, at vi behøver ikke tale sådan kroner og øre, men bare sådan, så vi ved det. Er du sådan meget heavy loaded i de der short positioner i DAX'en, eller er det bare sådan en føler, du har lagt ud? Nej, jeg er heavy loaded. Jeg er ingen tvivl om det. Jeg er kort omkring 9.000 kroner per point. Så det må jeg sige, det er en rimelig stor position, men det skal så også lige siges, at det er ikke fordi, at jeg tjener det store på det, fordi jeg føler måske, at det her, det kunne blive den store bevægelse, så jeg har lagt yderligere til min position, og der er nogle af positionerne, der kører godt, men så er der også nogle af positionerne, der er under vand, og så alt i alt, sådan gennemsnittet betyder jeg i øjeblikket, ja, det vil jeg gerne fortælle dig. Jeg tjener i øjeblikket $1,100, så det er jo ikke, fordi det er den helt store gevinst, jeg har kørende lige nu. Men det kunne godt gå hen og blive stort. Ja, altså, jeg synes ikke, det er så tosset. Og mange begge små vil også, selvom man sidder og daytrader og vant til, men har prøvet at tjene mange penge og store penge, Tom Hårgaard. Hårgaard, vi skal også lige på en eller anden måde sætte nogle ord på din millionærklub på det følge, fordi at, det er et par uger siden, at du lover os at give den nogle tanker og fortælle, om der var sådan en strategi bag, eller om den bare skulle have lov til at ligge og sejle rundt for sig selv. Er du nået frem til noget for kromet? Ja, jeg synes, jeg har nået frem til det forkromede udsagn, at jeg gerne vil prøve at satse på, at der stadigvæk kommer noget svaghed i september måned. Fordi hvis der kommer svaghed i september måned, og nu skal jeg ikke gentage den her konspirationsteori om, at vi får et stort krak i oktober måned a la 1987. Men hvis vi får noget svaghed, og argumenterne for svagheden vil være et resultat af, at der måske er kommet et andet perspektiv i markedet på, hvordan inflationen kunne påvirke os. Og så tror jeg godt, at jeg kunne gå hen og tjene gode penge på de ETF'er. Men omvendt så føles det også som om, at jeg vedder mod centralbankerne. Så jeg er godt klar over, at oddsene for succes måske er lidt på den slanke side. Så kan jeg ikke sige det bedre. Jeg er godt klar over, hvad oddsene er, men du ved, hvad er det, man siger? Du ved, man behøver så kun have ret 10% af gangene, hvis man så tjener kassen på de 10%. Ja. Lad os satse på, at du gør det, Tom Hårgaard. Vi slipper dig der. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre os. Jeg kommer til Danmark, hvis jeg må invitere mig selv i studiet. Det er længe siden. Du er altid velkommen. Det er en aftale. Det er godt. Det bliver oktober måned. Det er godt. Hej. Vi glæder os. Hej. Hej. Så vidt altså Tom Hårgaard, der pt. Er på den shorte side, det vil sige, han better på, at markedet skal ned. Det gør han helt konkret i det tyske DAX-indeks, som er altså har solgt short. Lars Persson, hvis du sådan tager teknikken frem, kan du så se, hvad det er, han ser? Helt sikkert. Vi har et DAX, der ikke rigtig vil med på den her vogn, de amerikanske. Igen har vi haft et Europa, der har stået lidt stille. Hvis man kigger i hvert fald på DAX-hjertet, ser man på det svenske og det danske og mange af de andre, så har de haft en god udvikling. Men siden juni måned, maj måned, der har vi ikke rigtig haft gang i det tyske. Det ligger ligesom sådan en flad plateau oppe, og faktisk er der gået salgssignal her på ugebasis i nogle af mine modeller. Så vi mangler noget fod i far i måde, kan man sige, for at bare bruge gammel dansk evergreen. Så vi mangler simpelthen, at der skal ske noget i det tyske marked. Ja. Det skal godt, jeg ikke hedder Sofie. Ja, det. Lars Persson, der kommer et spørgsmål fra Søren i Stor Rørbæk. Han skriver, jeg har tidligere købt Veonia og SmartEye på Perssons kommentar om disse aktier. De er steget meget, og Veonia falder lidt tilbage. Er der mere at komme efter? Eller hvad siger du på det? Jamen, der var hele tiden den her diskussion om, om det skulle købes op, og om der kom et købstilbud, og hvad der nu skete med den. Ja, det kunne godt være, at man skulle... nu ved jeg ikke, hvor mange penge han har, og hvor, altså, den ligger jo stadigvæk ret godt i forhold til året, der er gået, men det kunne godt være, at man skulle tage overkrydderen af, hvis man har... Altså, nu, hvis man tager min millionærklub på det følge øjeblikket, så er jeg meget afhængig af, at Rockwool stiger, altså, fordi den udgør en stor del. Og det kan jo være sjovt, fordi jeg tror på det, men det er også ærgerligt at se de dage, hvor alle de andre aktier stiger, og Rockwool så falder, så står min på det følge stille. Så det kan jo godt være, hvis man er kommet ind i den der, hvor at ens gode investering udgør meget, meget stor klump, og resten, så skal man måske sælge lidt ud. Tag lige overkrydderne af. Ja, det var i hvert fald til Vionier Smart, og den må vi tage på fredag, Lars Persson, for yes. Vi er simpelthen livtør for tid nu. Vi skal runde af. Tusind tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og klokken den er 9 på Genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.